kim ezgeç diyen, kim aşktan çeken, kim benim kadar. Ölene kadar aşık olamazsın, birisi çıkar onu anlayamazsın. Sen o tür oyunlara katlanamazsın, senin bir kalbin var. Hadi diyelim biri çok deli sevdi, senin için her şeyi her şeyi verdi. Ya bir gün olur sana bel kıvırırsa, binlerce dansöz var. Kim aşktan çeken, kim benim kadar.